यादा तेरियां दियां हंजू ले ले के रोने आसी कले राती उस चन्न थले बह बह के यादा तेरियां दियां हंजू ले ले के रोने आसी कले राती उस चन्न थले बह बह के यादा तेरियां दियां हंजू ले ले के तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियां तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियां हम हैं बेकसूर हो गए दूर दूर मरना जाए छोड़े सह सह के यादा तेरियां दियां हंजू ले ले के यादा तेरियां जो मिले ये जो फासले मर्जी नहीं हमारी रब के हैं फैसले हमें जो मिले ये जो फासले मर्जी नहीं हमारी रब के हैं फैसले हाथों की लकीर जो मोड़ देती हीर रांझा आता नहीं ख्याल